palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 7 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczyna się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dla partii współtworzących rząd nie ma alternatywy, aniżeli współpraca w dotychczasowym składzie, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Stany Zjednoczone rozważają bojkot zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. W kancelarii premiera powinno się właśnie zaczynać posiedzenie sztabu kryzysowego. Mają na nim zapaść decyzje dotyczące obostrzeń sanitarnych. Obecne obowiązują do piątku włącznie. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakich zmian możemy się spodziewać? No, wszystko zależy od najnowszych danych o liczbie zakażeń. Te w ostatnich dniach znacznie zmalały, jednak jak zapowiadał już wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski, dane z Wielkanocy nie są do końca miarodajne. Mogą nie być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kolejnych obostrzeniach czy ewentualnym luzowaniu obecnych zasad sanitarnych. O tym, jaką dokładnie rząd podejmie decyzję, dowiemy się już za godzinę na 11, bowiem zapowiedziano konferencję ministra Adama Niedzielskiego. Pytałeś, czego możemy się spodziewać? No, z pewnością nie ma co liczyć na powrót do tego, co było kilka tygodni temu, czyli do otwartych galerii handlowych, sklepów meblowych czy remontowych. Nauka zdalna prawdopodobnie również zostanie utrzymana. Podobnie będzie z hotelami, z miejscami rekreacji czy z usługami. Wirusolodzy twierdzą, że obecne obostrzenia powinny być utrzymane przez najbliższe tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że 40- i 50-latkowie, którzy zgłosili się na szczepienia między styczniem a marcem, w większości mają już wyznaczone terminy. Dotyczy to około 680 tysięcy osób. Mieliśmy do czynienia z możliwością zarejestrowania osób, które zgłosiły gotowość do szczepienia między styczniem a marcem za pośrednictwem specjalnego formularza elektronicznego i te osoby w większości już są umówione na terminy koniec kwietnia, jeśli chodzi o 50-latków, jeśli chodzi o 40-latków, to są terminy majowe. Powszechna rejestracja dla osób poniżej 60 roku życia rozpocznie się w poniedziałek. Warunki życia w czasie pandemii wpływają na kondycję psychiczną. Może się z tym wiązać mniejsze zadowolenie życia, poczucie samotności i pojawienie się symptomów depresji. Jest ciężko na pewno, szczególnie dla takich małych dzieci. Chodzą po ścianach, nie oszukujmy się. Ale i młodzi, i my młodzi, też w sumie, tak. Też potrzebujemy kontaktu z ludźmi. Dla mnie nawet lepiej, bo nie lubię tłumów. W pociągach mniej ludzi. Czy jest trudno? No jest, jest tak dokuczliwe. Bo to jeszcze dwa tygodnie, ostatnie dwa tygodnie. Także ja tutaj po prostu nie widzę tego końca. By jak najszybciej wrócić do normalności, należy pamiętać o podstawowych zasadach, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Dla partii współtworzących rząd dobrej zmiany nie ma alternatywy, aniżeli współpraca w dotychczasowym składzie, powiedział w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego zachowanie spójności obozu władzy i wybory parlamentarne w konstytucyjnym terminie są w pełni realne. Lider prawicy zwrócił przy tym uwagę, że istnienie totalnej opozycji stanowi ewenement na skalę światową i może doprowadzić do wywrócenia głosowania w Sejmie w sprawie środków europejskich. Więcej na ten temat także na portalu polskieradio24.pl. Policja zatrzymała trzech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy próbowali wymusić haracz. Grozili uprowadzeniem dziecka i spaleniem nieruchomości. Marcin Maludy z lubuskiej policji powiedział, że pod koniec lutego mężczyźni mówiący ze wschodnim akcentem skontaktowali się z pokrzywdzonym i zażądali kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pomimo, że pokrzywdzony nie miał absolutnie żadnego zobowiązania finansowego, to te groźby spowodowały u niego ogromne zagrożenie. Do zatrzymań doszło w kilku miejscach kraju. W Warszawie, Gdyni, na terenie województwa lubuskiego działania zostały przeprowadzone przez policjantów właśnie z Centralnego Biura Śledczego Policji, ale także z wykorzystaniem pododdziału kontrterrorystycznego zatrzymaliśmy trzy osoby. Zatrzymani trafili do aresztu. Stany Zjednoczone rozważają bojkot zimowych igrzysk olimpijskich, poinformował rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Ned Price. Waszyngton rozmawia też na ten temat ze swoimi sojusznikami. Tymczasem Chiny ostrzegały wcześniej przed konsekwencjami takiego kroku.

Jest 14 minut po godzinie 10 w audycji Trójkowo-Rokowo. Witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, oraz mówiący te słowa Michał Kirmuć. Chociaż może powinienem się bardziej przedstawić w sposób bardziej współczesny. michal.kirmuć@polskieradio.pl, czyli to jest adres, pod którym czekam na Państwa korespondencję. Przywitał nas zespół Deep Purple w utworze Highway Star. To piosenka, która rozpoczynała jedną z najważniejszych płyt nie tylko w dorobku grupy Deep Purple, ale także w ogóle historii muzyki rockowej na świecie. Płyty Machine Head, i nie przypadkiem, bo pomyślałem, że ten utwór pięknie nas wprowadzi w nastrój, który pojawi się na pewnej płycie, która będzie z nami za tydzień. Dokładnie 14 kwietnia pojawi się płyta Bitter, którą firmuje zespół Kruk wspólnie z Wojtkiem Cugowskim. No i od kilku dni mamy drugi utwór zapowiadający ten album, Hungry for Revenge. just a dream? Are you for real? Or is it just fantasy? Was it a dream? Trusted you for a long time. Now I don't wanna see your face no more. I don't wanna see you no more. I'm so hungry for revenge, like an animal in the cage. You knew you had it coming. So hungry for revenge, and it's never gonna change. You better run. Hungry for revenge. Kruk i Wojtek Cugowski to zapowiedź płyty, która pojawi się dokładnie za tydzień, płyty Be There. Jak twierdzi Wojtek, to płyta prosto z serca i bez kalkulowania, z tego co słyszałem. Ma być osadzona w latach 70. i 80. Długie kompozycje, dużo solówek, więc coś, co tygrysy lubią najbardziej. Ale skoro już pojawił się Wojtek Cugowski, no to nie mogę też nie odnotować faktu, że czekamy również na jego pierwszy solowy album. Od już kilku miesięcy jest z nami utwór Nie czekaj na znak. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. dłużej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. Nie czekaj na znak. Zapowiedź pierwszej solowej płyty Wojtka Cugowskiego, kiedyś zespołu Bracia, ale teraz całkiem dobrze radzącego sobie również bez swojego brata. Mało Wojtka Cugowskiego, no to w następnym utworze też się pojawi, ale już jako jeden z wielu muzyków od kilku miesięcy. No, pandemia ma to do siebie, że muzycy nie mogą występować, nie mogą robić tego, co robią na co dzień zazwyczaj, więc kombinują, robią różne rzeczy, które mogą robić, i na przykład powstał taki projekt Polish Metal Alliance. Tworzą go muzycy znani z wielu znanych polskich rockowych, metalowych zespołów: Turbo, Chainsaw, Nocny Kochanek, Vader, Ceti, Sorry Boys. No i co jakiś czas nam udostępniają taką perełkę w ich wykonaniu. Ostatnio pojawił się utwór I Want It All z repertuaru grupy Queen. I want it all. An early creeper, light on the street. I Want It All. Oryginalnie grupa Queen, ale teraz w wykonaniu polskich muzyków rockowych Polish Metal Alliance. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem pod dużym wrażeniem, jak bardzo z wszystkimi szczegółami wiernie udało im się odtworzyć utwór z repertuaru Queen. Co więcej, tych utworów można znaleźć w sieci kilka, polecam, jeśli ktoś ma ochotę. A jeśli nie ma ochoty googlować, to oczywiście zachęcam jutro do tonacji trójki, gdzie pewnie trochę więcej poświęcę czasu na muzykę w wykonaniu projektu Polish Metal Alliance. A teraz pobawimy się w skojarzenia. Ciekawe, ile sekund, taktów, nutek zajmie państwu, by rozpoznać tę piosenkę. In a land Driving in America, niejaki Steve Thompson. Tak, kiedyś przed laty, w 1988 roku, i to chyba nawet wcześniej niż powstała ta wersja, ten utwór jako Mister of America zarejestrował zespół Lombard. Ale tutaj chyba wersja bardziej oryginalna, bo to jednak nie kompozycja autorska zespołu Lombard, a jedna z tych piosenek, którą podobno Małgorzata Ostrowska kiedyś dostała w prezencie. No jak widać, nie tylko ona. A skoro jesteśmy przy tego typu piosenkach, to zakładam, że tę melodię, tę piosenkę także Państwo znają bardzo dobrze, ale nie w tym wykonaniu, bo to jest oryginał Time to Turn i Eloy. The splendor fades, and we look behind drooping facades. The glossy fronds just fake, the firm base breaks as this doomed world slowly decays. On dragon's jaws, in reach of its claws, destroys the little we could retrieve. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. Though it's not quite too late, if we take to action now. Just today's endured, tomorrow is smoke in the wind. We dance, sing and play, cause we feel the strain of living at the end of our time. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. It's not quite too late if we take to action now. Panie Danielu, bo niestety programy podpowiadające, czego słuchamy, nie zawsze wiedzą. Ale gratuluję rozpoznania w poprzednim utworze Mister of America. Przechodzimy teraz do zapowiedzi koncertowych. Nie raz już mówiłem o tym, że czekam na tę informację, bo bilet z koncertu, który się nie odbył, czeka. No i okazuje się, że pojawią się u nas jednak, ale w przyszłym roku. 20 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie przyjedzie i zagra koncert grupa Guns N' Roses. Ale tu muszę Państwu od razu ostrzec, dla tych wszystkich, którzy mają bilety na ten koncert, który się nie odbył, nie jest tak łatwo. One nie zachowują ważności. Trzeba po prostu skontaktować się ze sprzedawcą, no i zamienić ten bilet na koncert, który odbędzie się 20 czerwca 2022 roku. No to Guns N' Roses. Welcome to the jungle! Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Utwór, który myślę, że z pewną dozą pewności mogę powiedzieć, usłyszymy 20 czerwca przyszłego roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wrócimy za chwilę jeszcze do nowości, ale chciałbym teraz przypomnieć zespół, który pojawił się na scenie w 2009 roku. Wydał debiutancki album, bardzo udany, no ale potem słuch o nich zaginął. Zespół nazywał się Benzyna. Ten świat jest jak woda, ten świat taki płynny jest, gotowa zmieniać się, bez chciał znaczyć. Nie waham, nie waham, czy płynąć w niej, choć tak trudno wiedzieć, dokąd idzie. Ten świat jest jak woda i czyje usta całują moją szyję, i czyje nogi obejmują. Świat jest jak woda i grupa Benzyna. Obiecałem, że będzie jeszcze jakaś nowość, no to teraz przyszła na nią pora, bo od wczoraj jest z nami nowy utwór zespołu Texas.